مدینے کے والی شہنشاہ عادی، مدینے کے والی شہنشاہ عادی، بنا سوالی، مدینے کے والی شہنشاہ عالی، بنا لا مجھے اپنے در کا سوالی، لگی ہے بنا لا مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی یہ حسرت ہے دل پر، تیرے میں بھی جاؤں یہ حسرت ہے دل، نظر سبز گنبد پہ اپنی جمالوں، نظر سبز گنبد پہ اپنی جمالوں، کبھی چوم لوں تیرے روضے کی جالی، بنا سوالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی، مدینے سوالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی، تمنا ہے یوں سامنے تیرے آؤں، تمنا تو تیرے لیے تحفے دو ساتھ لاؤں، تو تیرے لیے تحفے دو ساتھ لاؤں، سلاموں کے گجرے درودوں کی ڈالی بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی عرب اور عجم تیرے در کے سلامی، عرب اور عجم تیرے در کے سلامی، غلامی میں تیری ہے شرقی و غربی، غلامی شرقی و غربی، فدا ہے جنوبی تو قربان شمالی، فدا ہے جنوبی تو قربان شمالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی ریاض حزیم نا بخشش کی کیسی نکالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی شہنشاہ عالی، بنا لو مجھے سوالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی، مدینے کے والی شہنشاہ عالی، بنا لو مجھے اپنے در کا سوالی۔